entaresi, ala benziyor entaresi, ala benziyor şeftalesi, bana benziyor şeftalesi, bana benziyor. Benim yarim sana benziyor, benim yarim sana benziyor. Olamaz ne çare, o nişanlıdır, kaytan bıyıklı delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Entaresi biçim biçim, entaresi biçim biçim, ölüyorum senin için, ölüyorum senin için. Ağlatma gel başın için, ağlatma gel başın için. Olamaz ne çare, o nişanlıdır, kaytan bıyıklı delikanlıdır. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay.